Էրնա Սաղյան, լավագումարձական ընտանիք մրցույթի հաղթող ընտանիքի մայրը։ Նսուն Սաղյան, լավագումարձական ընտանիքի մեծ երեխաների խմբի հաղթող հայրն եմ, արդեն 7 տարի մասնակցում եմ լավագումարձական ընտանիք մրցումին։ Ճիշտ է, տարբեր տարիներում տարբեր տեղեր ենք զբաղեցել, եղել են եւ հաղթանակներ եւ պարտություններ, չնայած պարտությունները չեն ընկճել, շարունակել ենք մրցել, քանի որ մտնոլորտը շատ լավ է եւ կարեւորը մասնակցությունը առողջապահելակերպն է։ Հայաստանում եւ Արցախում կան բազմաթիվ մարզական մրցումներ, որոնք յուրաքանչյուրը իր կարեւորությունն ունի երիտասարդ ծերունդի համար։ Լավագույն մարզական ընտանիքը թե Հայաստանում, թե Արցախում իր մասշտաբներով ամենից մեծն է, որ ավելի մեծականակ ընտանիքներ են ընդգրկում եւ 3 փուլով են շրջաններում Արցախի հանրապետությունում, Հայաստանի մարզերում եւ ընդհանուր նախագահի գավաթը ծաղկաձորում 3-րդ փուլը։ Հետաքրքրություն է, որ մասնակիցները բոլորը ընտանիքներ են, հայր, մայր եւ երեխաներ։ Միայն ջերմ եւ առողջ մտնոլորտը ամենից ընդհանուր, թե մրցավարների կողմից, թե ընտանիքների կողմից։ Եվ ընդհանուր գաղափարը առասակ նաեւ դաստիարակչական երևի երեխաների համար։ Իհարկե, բոլոր երեխաները անկախնանից աղջիկ են, թե տղա, մեծ են, թե փոքր, զբաղվում են սպորտով, թե չէ, ոնց են սովորում դպրոցում, ինչ խմբակներ են հաճախում, կան տարբեր երեխաներ, բայց բոլորը միանշանակ արդեն ուղում են դեպի առողջ ապրելակերպը, դեպի մարզումները, եթե սպորտով չեն զբաղվում, ապա մարզումներ անում են առավոտյան մարզումներ կամ ընդհանուր գոնե մրցումների մասնակցելու համար, իսկ փուլը երկար է։ Դարմավոր տարվա մեծ մասը փաստորեն իրենք զբաղվում են։ Փաստորեն մարզական դաստիարակությունը նաև ինչ որտեղ սկզբունք է դառնում։ Այո, իհարկե, ես գտնում եմ, որ այս մրցույթի մասնակցելով ընտանիքի անդամները ավելի սերտորեն են կապվում իրար հետ, սկսում են ավելի լավ իրար հասկանալ, նույնիսկ ժեստերով, աչքերով, եւ ամրապնդում են նրանց կապը ընտանիքի մեջ, հայր, երեխա եւ մայր, եւ ավելի է նպաստում նրանց ընտանիքի համապատմանը։ Զգում են մեկը մյուսի դերը ցանկացած մրցաձևում, որտեղ կամ ձևեր, որոնք երեխան մեծ հաջողություն է բերում, կամ որ հայրը կամ մայրը իր մասնակցությունը մեծ նշանակությունն է արագանի կամ ասխալանի, նրանք այս սերտ կապում են իրար հետ։ Թիմ է սարքում, բացի ընտանիքից նաեւ թիմ է։ Եվ հանդուրժողականությունը, եթե ընտանիքի որևէ անդամ ինչ որ բան ճիշտ չի կատարում, ընտանիքի մյուս անդամները դա չեն քննադատում եւ մեծ սիրով նորից ոգեվ որում են, որպեսզի հաջորդ մրցումներին ավելի լավ մասնակցեն։ Մենք շատ դեպքերում պատահում է, որ ամենից մարզված կամ առաջ տեղի վրա պայքարող ընտանիքը մի փոքր անհաջողությունով գնդակը ձեռքից դուրս գալ կամ դարձել չկպցնելը պատճառով կամ թեկուզ ոտը ոլորելով ընկնում ավերջի տեղ, զբաղեցնում ավերջի տեղ։ Նման բաները էլի պատահում են։ Կամ լինում է, որ անթերի կատարում են եւ միանգամից առաջ հասնում։ Սպորտում ամեն ինչ միանշանակ չէ։ Այո, իսկ ամենից մեծ դրական կողմը այս միջոցառման նոր ընտանիքներ որպես ընկեր ընտանիք ծանոթություն։ Այո։ Ձեր ընտանիքի սպորտային ուժը կողմը որն է։ Երևի վասկի վրա։ Արագության վրա եք մեկ ավելի շատ աշխատում եւ արական կողմն է ուժը, հա, ընտանիքի։ Ահա, ճիշտ այդպես։ Մեր ընտանիքում ուժը տղամարդկանց է, գեղեցկությունը ջերմությունը կանոն։ Շնորհակալություն, շնորհավոր եւ մեկ անգամ նման ջերմ հաղթանակներ շատ ունենակ դեռ։ Մենք հոր դորում ենք բոլոր ընտանիքների մասնակցել եւ հաղթել։ Գաբրիելյան Մարինե, Մարտունու շրջանի Սոս գյուղից։ Ահարոնյան Ղարիբ, Մարտունու շրջան Գյուղսոս։ Ահարոնյան Նախշո, Մարտունու շրջան Գյուղսոս։ Ընտանիքի հորը տանք առաջին հերթին խոսքը։ Դուք ամենափորձառու ընտանիքներից մեկն եք, որը արդեն 12-րդ անգամ մասնակցում է մարզական ընտանիք միջոցառմանը, եւ տարեստարի տպավորությունները փոխվում են ինչ որտեղ։ Այո, ոչ թե ամենափորձառուներից մեկը, այլ ամենաշատ մասնակիցը մենք ենք 12-րդ անգամ։ Տարեստարի թիվը շատանում է մասնակիցների, ու պայքարը ավելի է թեժ։ Առաջի տարիների համեմատած մրցումների մակարդակ ավելի շատ բարձր է։ Ոչ միայն մրցումների մակարդակն է բարձրանում, այլև մրցակցությունն է ուժեղանում, ավելի գրագետ են կազմակերպվում մրցումները, եւ պայքարը մրցակիցների միջև ավելի ճիշտ ձևով է տարվում։ Նախշուն, դու այստեղ տարեկիցներ ունես, ովքեր մասնակցում են, սպորտը քո կյանքում առհասարակ տեղ ունի սովորական կյանքում, թե միայն այս մրցումներին ես մասնակցում։ Սպորտը իմ կյանքի անբաժանելի մասն է, ոչ միայն մասնակցում եմ լավագույն մարզական ընտանիքին, այլ մասնակցում եմ այլ մրցույթների եւ գրավում եմ առաջնային տեղեր։ Սպորտը ընդհանրապես կյանքում ինչ է տալիս։ Առողջություն, առողջ ապրելակեր։ Նաև երևի մտածելակերպում է ինչ-որ բան փոխվում։ Այո, մրցակցություն կային ու ամենայնիվ։ Ամեն անգամ ձգտում են քաղցել։ Եվ հայրիկն ու մայրիկը հավանաբար քեզ օգնում են այդ հարցում։ Այո, որովհետև ենք միասնական ենք այդ հարցում։ Սպորտը միավորում է նաև ընտանիքին եւ մթնոլորտ է կարող փոխել։ Ձեր ընտանիքի պարագայում ենթադրում եմ, որ էլի այդպես է։ Այո, իհարկե, ամեն ընտանիքում, ինչպես բոլոր ընտանիքներում լինում են երբեմն վեճեր, խոսակցություններ, բայց երբ գալիս է այս մրցումների պահը, այս սպորտային պարապմունքների պահը, ավելի միասնական ենք դառնում, ավելի հանդուրժող, միշտ ենթարկվում ենք ընտանիքի հորը, մանավանդ ինքն իր մասնագիտությամբ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը, ճիշտ ուղղություններ է տալիս եւ մենք հողնազան ենթարկվում ենք նրա բոլոր ասացներին։ Ինչպես բոլոր երևի հայկական ընտանիքերում, տան ամրությունը հոր ձեռքերում է եւ այս պարագայում նույնպես նախաձեռնողը դուք եք եղել ընդհանրապես, որ մասնակցեք։ Գահելի հասած այդպես է, բայց առաջարկություն երբ որ եղա, մեծ հաճույքով բոլորն են ընդունեցին, այդտեղ պատադրություն չկա։ Հատկապես որ դուք մասնագիտությամբ էլ սպորտի հետ կապված եք, երևի ընտանիքում այդ սպորտային առողջ մթնոլորտը ձգտում եք պահպանել։ Մեր ընտանիքը սպորտային ընտանիք է, հայրս էլ է մասնագիտությամբ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ ու ամադրույթները շարունակում են։ Ձեզ ավելի մեծ հաղթանակներ, թող շարունակական լինեն եւ առողջ ապրելակերպը ձեր ընտանիքի եւ մյուս ընտանիքների անկախտելի մասը լինի։ Իսկ երիտասարդ ընտանիքների միջև մաղթում։ Երիտասարդ ընտանիքներին էլ մաղթում ենք ավելի շատ զբաղվեն սպորտով, լինեն հաջողակ նաև։ Ցանկանում ենք, որ հերու չմնան, միշտ մասնակցեն, ներգրավեն այսպիսի միջոցառումներին, որպեսզի եւ առողջ ապրելակերպ ձևավորեն, եւ սպորտը շատ բան է տալիս՝ հանդուրժողականություն, ներողամտություն, ազնվություն։ Դպրոցական տարիքից ես կարողանում եմ բոլորին զբաղվել սպորտով, առաջերթին առողջությունը, կյանքում ամեն ձեր սպորտով բաղող մատ չի կարող, որ կյանքում տեղ չի գտնի։ Նայիրի Գրիգորյան, Մարտունու շրջան գյուղ հերհերից, երրորդ տարին է մասնակցում Կլավագուն մարզական ընտանիքին, առաջի տարին գրավել ենք առաջի տեղ, երկրորդ տարին տեղ չեն գրավել, երրորդ տարին գրավել ենք առաջի տեղ։ Առաջին հերթին ես կորդոր եմ բոլոր ընտանիքներին, որպեսզի մասնակցություն ցուցաբերեն նման միջոցառումներին։ Կարելի է ասել, սրանով ձևավորվում է մի նոր ընտանիք, առողջ ապրելակերպ ընտանիքի։ Ամենից լավ բանն այն է, որ մրցումների ժամանակ երեխան կանչում է մամա արագացրու, պապա արագացրու։ Ամենակարևորը, որ այսքան ընտանիքների հետ ծանոթացել ենք, մինչև այսօր էլ իրար հետ կապ ենք պահում եւ հաճախակի իրար հետ շփում ենք ունենում եւ կցանկանանք, որ ավելի ընտանիքներ, երիտասարդներ մասնակցեն այս մրցույթներին, որպեսզի այլ ավելի ընդգրկվեն ու պայքար ավելի շատանա եւ ավելի ծանոթությունների։ Ամենակարևորը, որ այսքան ընտանիքների հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ են, ծանոթություն եւ տեղեր գրավելը այդքան էլ կարևոր չէ, կարևորը մասնակցությունն է։ Ձեր պարագայում կարևորը, որ սկզբից ավակ երեխաներ մասնակցում, հիմա փոքրն է մասնակցում, այսինքն ամբողջ ընտանիքն է ընդգրկված։ Այո, այո։ Իսկ սպորտը առհասարակ տեղ ունի ձեր կյանքում։ Առհասարակ սպորտը մեր կյանքում այնքանով տեղ ունի, որ ես մանկուց զբաղվել եմ սպորտով, սիրել եմ սպորտը, ընդհանրապես գնդակ շատ եմ սիրում, գնդակով խաղալը շատ եմ սիրում, ու երեխեքն էլ երևի ինձանից ժառանգել են նման ունակությունները, նույն ձևի տիկինս սպորտը սիրում է, իմ հետ նստում է ֆուտբոլ նայում, այնքան երկրպագու եմ քլի, երկու տարի հաճախել է բասկետբոլ։ Փաստորեն միավորում է նաև սպորտը։ Շատ ենք սիրում ընտանիքով, այո։ Ձեզ նման երիտասարդ ընտանիքներին ինչ հորդոր ունեք։ Մեզ նման երիտասարդներին հորդորում ենք, որ սպորտը նախ առաջին հերթին առողջ ապրելակերպ է, երեխաներին հեռու է սպահում փողոցային ինչ որ բաներից, եթե զբաղվում է երեխան սպորտով, իրան տրամադրում է ինչ որ մի բանի, մանկուց եթե նպատակասլաց է դառնում ու սկսում է դրանով առաջնորդվել։ Դուք ինչ կասեք մայրերին, երիտասարդ են, դիտասերակությունը մայրերի ձեռքերում է հիմնական։ Շատ շատերը ասում են, ամաչում ենք մասնակցենք 3 տարիքից, բայց ես միշտ իրենց ասում եմ, սկզբից մենք էլ ենք ամաչում, ասում ենք, գանք ինչ անենք, հետո որ առաջի տարին ենք մասնակցել, արդեն հունի մեջ ենք մտել ու ամեն տարի ձգտում ենք գանք մասնակցենք ու մնացած ընտանիքներին էլ կասենք, որ անպայման գան, շատ հետաքրքիր է ամեն ինչ։ Շուշի Դանիլյան Գենադի։ Մեր ընտանիքը երկրորդ տարին է մասնակցում է այս առաջնությանը եւ արդեն երկրորդ տարին է երկրորդ ենթախմբում առաջի տեղն ենք գրավում։ Աբրամյան Անուշ, հաջողության մի մասը նաեւ ընտանիքի անպայման երևի։ Անպայման, բայց դե գլխավոր երեխայից է կախված, դե փաստացի։ Հաջողություն աբերում երեխներս։ Մասնակցում ենք երկրորդ անգամ փաստացի, երկու անգամ այդտեղ ենք զբաղեցնում մրցանակային, երկրորդ անգամ արդեն գնալու ենք ծաղկաձոր։ Եթե հաջողություն լինի, այնտեղ էլ մրցանակային տեղ է կզբաղեցնենք։ Եթե չէ, կարևոր մասնակցություն, առողջ ապրելակերպն է կարևոր։ Ու նաև դաստիարակություն որպես սպորտ, դեպի սե, դեպի սպորտը անպայման։ Եվ մտածում ունենք մյուս տարվանից երեխուն ուղարկենք թե ատլետիկա, բասկետ։ Այսինքն արդեն արդյունքներ է գրանցում բասկետի մեջ։ Այո, ունենանք, որ հետագայում ինչու՞ չէ նաև Արցախի չեմպիոն ունենանք, եթե հաջողություն լինի։ Երևի առաջին հերթին հայրիկն է աջակցում այս ամենի սպորտային դաստիարակությանը նաև։ Այո, քանի որ ես դասավանդում եմ ֆիզկուլտուրա առարկան Շուշի Խաչատուրա Գոգյան հիմնական դպրոցում։ Եվ շփվում եք երեխաների հետ, դիտեք նրանց հոգեբանությունը, սպորտի դերը նրանց կյանքում։ Նրանց կյանքում ու մեզ համար դա որպես առողջ ապրելակերպ եւ մտածելու համար կրթելու, դասերակելու, որպեսզի նրանք լինեն առողջ եւ մեր ազգի համար պիտանի ժառանգներ։ Արցախի պարագայում հիմնականում սպորտով զբաղվելը ասոցացվում է նաև երկրի պաշտպանության հետ։ Թերևս այ եզակի ինչ որ հատկանիշ է, որ առողջ լինենք, որ երկիրը պաշտպանենք։ Մեր երկիրը պաշտպանում լավ զինվորներ, կոպած, կայուն եւ արագով որոշող զինվորներ լինեն, մեր սպորտմենները հետագայում ընդգրկվելու զինծառայության մեջ կարողանան մեր սահմանները անառիկ պահել։ Շնորհակալություն ձեզ, հետագա հաջողություններ։ Զոյա Դանիլյան, ես բոլոր երեխաներին ցանկանում եմ, որպեսզի նրանք էլ գան այս լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթը եւ վաստակեն տեղեր։ Կարևորը մասնակցությունն է։ Սպորտը նաեւ առողջ ապրելակերպ է եւ խորհուրդ կտամ, որպեսզի երեխաները փոքր տարիքից սկսեն զբաղվել սպորտով։ Ես նաեւ շատ ընկերներ եմ ձեռք բերել այստեղ եւ մինչեւ կյանքիս վերջ նրանց հետ կշփվեմ։ Անցավ շատ գեղեցիկ, լարված, թեժ պայքարում եւ իհայտ եկին լավագույնները։ Միջայլոց ասեմ, որ լավագույն մրցանակային տեղեր գրաված թիմերը 4 տարիքային խմբերում, որտեղ մրցումներ անցկացվել 4 տարիքային խմբերում, եւ այդ 4 տարիքային խմբերից առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղը գրաված մրցանակային տեղեր գրաված թիմերը կմասնակցեն Ծաղկաձորում կայանալի արդեն եզրափակիչ մրցումներին։ Մեր ընտանիքներին ցանկանանք, որպեսզի Ծաղկաձորում ել ավելի լավ արդյունք ցուցաբերեն, լավ մասնակցեն եւ նրանց հաջողություն սպորտային կյանքում։ Թվով քանի հոգի են արդեն լինել Ծաղկաձորում։ Ծաղկաձորում լինելու են 12 ընտանիք։ Իսկ Ծաղկաձորում հաղթանակի դեպքում, արդեն գումարային պարգևներ եւ հայաստանյան ընտանիքների հետ են արդեն։ Այո, ամբողջ Հայաստանի մարզերում նույնպես կայացել այդ մրցումները եւ արդեն դեռ ավելի մեծ մասշտաբով կկայանա այդ մրցումները։ Շնորհակալություն, հաջողություն մասին։ Հաջողություն մասին ընտանիքներին։ Այո, հաջողություն ցանկանում եմ վերադառնան եւ այս միջոցառումը շարունակական լինի իհարկե։ Միջալյուս ասեմ, որ այս տարի Ծաղկաձորում 15-րդ տարին է ինչ անցնացնում այս մրցումները, երևի ավելի բարձր մակարդակի, ավելի շքեղ կգայան այս մրցումները։ Եւ հաճելի է, որ նորանոր երիտասարդ ընտանիքներ։ Այո, այո, այս տարի նոր ընտանիքներին համարել այս շարքերը։ Thank you. We'll be right back.